Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ελάτε, πλάκα κάνω, εντάξει. Δεν ακούτε τον σταθμό των ενόπλων, δεν ακούτε τίποτα, δεν έχει γίνει πραξικόπημα, δεν έχει γίνει τίποτα κακό στη χώρα. Εξακολουθώ να είμαι ο Μάριος Διονέλης, εξακολουθούν να είναι οι πίσω σελίδες αυτές, αλλά σήμερα είμαστε σε ένα πνεύμα, παιδιά, εθνικής ανατάσεως, έτσι, με τέτοιες γενικές θα μιλάμε. Διότι η χώρα είναι πλέον εξοπλισμένη με τη σύμφωνη γνώμη της μεγίστης, της μείζωνος πλειοψηφίας της Ελληνικής Βουλής και πλέον έχουμε και Ραφάλ. Πάμε μια βόλτα. Αυτό εδώ είναι το εμβατήριο της αεροπορίας. Θα περιμένουν, λέει, πώς και πώς τα στελέχη μας στην Τανάγρα τα καινούρια Ραφάλ για να δείξουν τις ικανότητές τους απέναντι στον κακό τον Τούρκο. Δυόμιση τα δισεκατομμυριάκια, 1,5 για φέτος το 21 και άλλο ένα παρακάτω έχει, θα σας πω κλιμακωτά πως πάει αυτό. Λίγο ήρθε και μας μίλησε ο Μακρόν ελληνικά στην Πνίκα, λίγο κάτι tweet έβαλε, θυμάστε που τα έλεγα και χθες. Θέλετε να πάρετε μια ιδέα, να δείτε τι πληρώσαμε ακριβώς. Εδώ. Χιλιάδες χρόνια, εδώ στον λοφό της Πνίκας, οι Αθηναίοι επινόησαν τη δημοκρατία. Το γεγονός ότι παίρνω το λόγο εδώ στο ίδιο μέρος ενώπιον σας είναι το ξέρω ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Για αυτό ευχαρίστω σέρμα την κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές αλλά ειδικότερα τον προσυπουργό Αλέξη Τσίπρα που με καλέσε να μιλήσω από εδώ. Καλά σε καλέσε, αλλά τα λεφτουδάκια πέφτουνε, ναι, τώρα. Αυτό ήταν επί Τσίπρα, όταν ήρθε στην Πνίκα. Μετά με τα ελληνοτουρκικά μας έκανε κάτι tweet, αν θυμάστε, στα ελληνικά, σε άψογα άπτεστα ελληνικά. Και μετά τα πληρώσαμε. 2,5 δις για 2 tweet. Και αυτό εδώ στην Πνίκα. Και για την υποστήριξη, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία και τα λοιπά. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Με το αζημίωτο πάντα. Και με μια φοβερή ομοψυχία στην Βουλή, δεξιών και αριστερών, θα σας πω αναλυτικά τη στάση κάθε κόμματος, για να καταλάβετε ότι μάλλον αυτός που ακούτε και όσοι συμφωνείτε μαζί μου είμαστε τρομερά μικρή μειοψηφία. Taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Οι μουσικές καταλαβαίνετε σήμερα θα είναι γαλλικές, λόγω της ημέρας, έτσι, για να και από τα καινούρια όπως αυτό εδώ αλλά και πιο παλιά θα σας πάω όσο προλάβουμε, για να έτσι αναταθεί, να μας σηκωθεί το πνεύμα το πατριωτικό, διότι έχει πλέον τη σιγουριά ο Έλληνας με τα Ραφάλ που παίρνει, ότι δεν τον απειλεί τίποτα. Υπάρχει μια μικρή μόνο λεπτομεριούλα. Άμα πάρει και ο απέναντι άλλα τόσα Ραφάλ, μετά εσύ θα πάρεις και άλλα. Και άμα ξαναπάρει μετά και άμα συνεχίσει να απειλεί, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αυτή τη δουλειά κάνουμε χρόνια τώρα, μην το συζητάτε. Μουσική. Αλλά μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε αυτά, ειδικά σε παρέες εκεί έξω. Μην τα λέτε. Μην ακούτε τώρα εμένα και πάτε και πείτε τα ίδια. Σας πούνε τίποτα αντεθνικά δρόντες και Τουρκία εσωτερικού, κάτι τέτοια μας λένε. Ότι μπορεί να υπήρχε ένας άλλος δρόμος συνεννόησης με τον κακό γείτονα. Κακό γείτονα, προφανώς, με τρελό σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά παιδιά, δεν είναι λύση, δεν βγάζει πουθενά, ειδικά όταν είσαι σε μια χώρα που είναι ρημαγμένη και από την οικονομική κρίση την προηγούμενη και από την υγειονομική κρίση που είναι τώρα, που τρέχει τώρα, και από την επόμενη οικονομική κρίση που έρχεται. Εσύ τίποτα εκεί, 2,5 δις για αεροπλάνα, 600 εκατομμύρια συγγνώμη λιγότερα για φέτος μόνο στην υγεία. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και οι τάξεις με 25 και 26 μαθητές, γιατί δεν έχεις λεφτά να πάρεις δασκάλους. Τι δεν καταλαβαίνεις, πες μου. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας και 15 ο Γενάρης. Και άμα μέχρι τις 15 Γενάρη έχεις χαλάσει 1,5 δις σε όπλα, δεν ξέρω μέχρι το τέλος του χρόνου τι γίνεται, γιατί είναι κι άλλα. Έχει πει στη ΔΕΘ κι άλλα. Θα σας τα πω αναλυτικά παρακάτω. Ωστόσο, ήθελα, έψαχνα σήμερα στις μουσικές. Λέω, βρε παιδί μου, κάτσε να βρω όπως βρήκα εκεί το εμβατήριο της αεροπορίας. Αυτό που λέει αεροπόρος θα γεννώ. Και άμα πεθάνω, λέει, θέλω μέσα στο αεροπλάνο. Έψαχνα να βρω μια μασαλιώτιδα. Σακίς Γουρβάς. Ξανά. Ακούστε να δείτε πάνω σε τι έπεσα. Δεν το ξέρω ότι υπήρχε. Ακούστε λίγο. Είναι από την γιορτή της επετείου της Γαλλικής Επανάστασης στη Γαλλική Πρεσβεία. Ακούστε. Παιδιά, για να καταλάβετε τι ξεφτιλίκια έχουμε κάνει ως χώρα. Έχει καλέσει η Γαλλική Πρεσβεία όταν γιορτάζει την εθνική της επέτειο το Σάκη Ρουβά να τραγουδήσει το γαλλικό εθνικό ύμνο. Να πάρτε εδώ μια ιδέα και ακόμα, μην τον κόβω. Marchons Μπράβο Σακίς. Πέσαν μετά τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αλλά έχει και χειρότερο, μην νομίζετε. Παρακάτω δεν σταμάτησε. Μετά είναι όρθιοι όλοι από κάτω. Obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin. Παιδιά, έχουμε κάνει μεγάλα ξεφτιλίκια ως χώρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο ήταν επηρεασμένος, αν το προσέξατε, ήταν επηρεασμένος από τη μασαλιώτιδα, από το γαλλικό. Και μετά τραγούδαγε και τα ελληνικά με γαλλική προσέγγιση. Θε γνωρίζω από την κόψη, έτσι σαν το Χατζηδάκι. Ένα πράγμα με. Τι να σας πω τώρα, άστα να πάνε στο καλό. Ιερόσιλη η σύγκριση που έκανα τώρα με το Χατζηδάκι. Παραμ, παραμ, παραμ. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il m'a fait le Στο θέμα Ρουβάς, να μου το θυμηθείτε, εδώ θα είμαστε και να μου το θυμηθείτε. Τον Ρουβά θα τον δείτε ή ευρωβουλευτή, να μην σας πω υπουργό πολιτισμού σε κάποια φάση έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έτσι όπως στρέφει όλο το τιμόνι της ελληνικής, όχι πολιτικής σκηνής, ελάτε μην γελιόμαστε, της ελληνικής κοινωνίας, παιδιά. Διότι σήμερα, για να σοβαρευτώ τώρα, σήμερα και άσε τους Ρουβάδες στην άκρη και λοιπά, εντάξει μπορεί να μην εκφράζουν το σύνολο της κοινωνίας, αλλά είναι η κυρίαρχη τάση, τι να κάνουμε τώρα. Από το δημοψήφισμα και δόθε, θυμάστε τα λέγαμε τις προάλλες, πριν από δύο εκπομπές, με το Σάκη, με την αλληλεγγύη που μας έλεγε ψηφίζουμε ναι στην Ευρώπη, που σπαράσετε τώρα ποιος θα πάρει τα εμβόλια. Τα περισσότερα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Παγκόσμιος, συγγνώμη, Οργανισμός Υγείας. Η κατανομή των εμβολίων είναι δραματικά υπέρ των ισχυρών χωρών και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει αλληλεγγύη στην αυτό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που ο Ρουβάς μας έλεγε ότι είναι το σπίτι μας, που η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ο Ρουβάς είναι που τραγουδάει και τη Μασαλιώτιδα και τον Εθνικό Ύμνο. Τώρα είναι που αγοράζουμε και τα Ραφάλ και μπερδεύονται έτσι όλα γλυκά με μια γαλλική εσάνς πάνω από την ζωφερή πραγματικότητα του κορονοϊού της χώρας εδώ. Αλλά και χωρίς κορονοϊό τα ίδια κάναμε. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur de moi. Αυτή είναι η Edith Piaf, φυσικά. Για βγάλτε μολύβι και γράφτε. Παίρνουμε 18 μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Τα 6 από αυτά θα είναι καινούρια, brand new. Και τα 12 θα είναι μεταχειρισμένα. Πρώτο χέρι, πώς το λένε, δεύτερο χέρι. Ή έχει περάσει και από αυτό, δεν το έχουν εξηγήσει. Το κόστος ανέρχεται στα 2,4-2,49, ούτε 2,5 δεν είναι παιδιά, δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναλύεται ως εξής. 1,5 θα δώσουμε τώρα, επί τόπου, επί τη συμφωνία. 472 εκατομμύρια θα δώσουμε το 22, 408 εκατομμύρια θα δώσουμε το 23, 67 εκατομμύρια θα δώσουμε το 24 και 34 εκατομμύρια θα δώσουμε το 25. Γιατί λεφτά υπάρχουν όπως ξέρετε, τα έχει πει ο Γιώργος, αλλά δεν τον ακούγατε τον Γιώργο, τον ρίξατε και φέρατε τον Παπαδήμο μετά και μετά Σαμαρά Βενιζέλο. Αλλά ο άλλος έλεγε λεφτά υπάρχουν, ειδικά για εξοπλισμούς. J'assène mes vérités comme des coups de fouet. Ce que tu fais c'est du blues. Je ne cherche pas à faire le tube de l'été. Je voudrais parler d'autre chose que de ma couleur. Crois-moi, défendre d'autres causes. Même noté au sol, on prend rarement de la hauteur. Notre avenir s'est noyé à gorée. Il le ferait si le soleil pouvait pleurer. Όχι, όχι, μην το βάζετε μέσα το Δευτέρι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, έχω κι άλλα. Έχω ανακοινώσεις από την ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν θυμάστε, η υπόθεση αυτή έχει ανακοινωθεί ήδη από την ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Λοιπόν, είναι τα 18 Ραφάλ που σας εξήγησα την κατανομή, την χρηματική, και έρχονται και άλλα. Λοιπόν, 4 νέες φρεγάτες, θα εξυγχρονιστούν άλλες 6. Θα υπάρξουν και 4 ναυτικά ελικόπτερα Ρωμαίο. Θα ενισχυθεί συνολικά το οπλοστάσιο των τριών κλάδων, στρατός, ναυτικό, αεροπορία κλπ. Νέα αντιαρματικά όπλα για το στρατό ξηράς, νέες τορπίλες βαρέου τύπου για το πολεμικό ναυτικό, νέοι τηλεκατευθυνόμενοι πύραυλοι για την πολεμική αεροπορία. Επίσης θα ενισχυθεί η ψηφιακή λειτουργία και η άμυνα των ενόπλων δυνάμεων από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου με την αγορά νέων συστημάτων. Ξυλωθείτε, όπως καταλαβαίνετε. n'aurai jamais la haine contre l'homme blanc. J'suis trop occupé à essayer de devenir un homme bon. Ma quête, garder l'équilibre quand le sol est tremblant. Tu vois, c'est comme garder la tête haute tout en tombant. Le bonheur c'est rare comme un rubis demande un homme noir qui finit esclave en Libye. Rentrez-vous bien dans le crâne d'une Afrique fortifiée. Και όπως σας εξηγώ, όλα αυτά είναι πλειοψηφικά στην κοινωνία και είναι και πλειοψηφικά στην Βουλή. Είναι σίγουρα στη Βουλή, διότι τα κουκιά εκεί είναι μετρημένα. Για την κοινωνία, κοιτάξτε να δείτε, όσο πηγαίνεις, όσο βαδίζεις, όσο βαθαίνει η κρίση και όσο βαδίζεις προς την μεγέθυνση των προβλημάτων σου, μάλλον όσο η μεγέθυνση των προβλημάτων σου σε κάνει να βαδίζεις προς τα πατριωτικά, προς τα δεξιά, προς τα ξενοφοβικά, προς τα ρατσιστικά, τόσο η κατάσταση διαμορφώνει και έναν κοινό παρανομαστή, ένα μέσο όρο της κοινωνίας που σήμερα την φοβούνται οι πάντες και η αριστερά και ψηφίζει ναι, θέλουμε Ραφάλ. Είναι η ίδια αριστερά. Θα μου πεις τώρα πάλι με τον Τσίπρα θα τα βάλεις. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός, αλλά δεν περίμενε κάτι άλλο. Αυτό περίμενα. Από τον Τσίπρα που έλεγε καταγγέλλω ότι κόβεται δαπάνες από την υγεία 600 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια συγγνώμη, από την υγεία για το 21 μόνο, την ώρα που έχεις πανδημία, την ώρα που έχεις υγειονομική κρίση. Και είχε δίκιο φυσικά που το κατήγγειλε. Πριν από ένα μήνα ήταν αυτά, παιδιά, στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος, το ίδιο κόμμα είναι αυτό που τώρα λέει ναι στην αύξηση των εξοπλισμών. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, αν εσάς σας βγαίνει, εμένα δεν μου βγαίνει. Στην Ολομέλεια λοιπόν της Βουλής και μάλιστα με τη διαδικασία του επίγοντος, γιατί δεν μπορεί να περιμένει το θέμα, είναι έτσι φλέγον. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση ψήφισαν για την αγορά των 18 πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ. Αυτό έγινε χθες. Για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς, διότι πρέπει να εξοπλιστούμε, να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε αποτρεπτική δύναμη ενάντια κάθε απειλής κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε στην πρώτη φάση, όταν ήταν στην Επιτροπή της Βουλής, είχε ψηφίσει παρόν, είχε δηλώσει παρόν και επιφυλάχθηκε. Και το παρόν ήταν αυτό, ξέρετε, το κάπου ενδιάμεσο, κάπου ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω κλπ. Να δω πώς είναι οι τάσεις μες στο κόμμα, να δω προς τα που γέρνει η μπάλα, να δω πόσο με πιέζουν και από την κοινωνία οι προσλαμβάνουσες που έχω, να δω τι ψηφαλάκια χάνω με τη μία ψήφο, τι ψηφαλάκια χάνω με την άλλη ψήφο και να τα ζυγιάσω, να τα σταθμίσω τα πράγματα. Και τα ζύγιασε και τα στάθμισε και ψήφισε, ναι. Collège de ZEP et c'est difficile, on voit beaucoup de gens qui abandonnent. Moi, toutes mes connaissances, enfin, je suis le seul qui va encore à l'école. Άστα για γέλια, είναι μεγάλη, μην το συζητάς καθόλου. Ψήφισε ναι η Ελληνική Λύση, εντάξει τώρα λίμωνο δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, δεν περίμενα τίποτα άλλο από εκεί, από τον Βελόπουλο, και ψήφισε ναι και το ΚΙΝΑΛ, διότι ο εξοπλισμός, ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω από τις ανάγκες της πατρίδας σε γιατρούς, σε δασκάλους. Κοιτάξτε να δείτε, ακούω με πολύ σοβαρότητα το ερώτημα και τι προτείνεις, δηλαδή ο άλλος απέναντι σε απειλή. Εσύ τι θα κάνεις, θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα πάρεις όπλα. Περιμένετε μια στιγμή, γιατί το ερώτημα μπορεί να γυρίσει κι αλλιώς. Ο απέναντι θα σε απειλεί και μετά που θα αγοράσεις τα όπλα. Και θα συνεχίσει. Εσύ μετά τι θα κάνεις, θα αγοράσεις και άλλα όπλα. Και μετά θα αγοράσεις και αυτός. Και μετά εσύ τι θα κάνεις, θα αγοράσεις και άλλα όπλα. Και πού θα πάει αυτό το πράγμα, παιδιά. Je ne suis sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Για να είμαι δίκαιος με όλους, να σας πω και τη στάση των άλλων που καταψήφισαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψήφισε τη συμφωνία. Είπε ότι αυτά τα όπλα που αγοράζουμε υπηρετούν πρώτα και κύρια τους πολεμοκάπηλους και δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Κοίταξε, σωστό είναι αυτό. Αλλά έχει βάλει, όχι βάζει και στην τοποθέτησή του, ότι ο λαός πληρώνει υπέρογκα ποσά θυσιάζοντας την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το θέμα το πρώτο. Το λέει το ΚΚΕ, όχι, για να είμαι δίκαιος, το είπε. Βεβαίως με τη φρασιολογία αυτή και με τη λογική έναντι του ΝΑΤΟ και λοιπά, που σωστά είναι όλα αυτά, αλλά εντάξει, χωρίς αλλά. Ήταν μία ψήφος αρνητική, έτσι όπως θα περίμενες από ένα κόμμα που εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν έχεις να του προσάψεις, τουλάχιστον σε μια τέτοια λογική είναι σταθερός στις απόψεις του. Μέρα 25. Καταψήφισε και πολύ καλά έκανε. Υποστήριξε ότι μας αναγκάσατε να καταψηφίσουμε, μίλησε για διαφάνεια και είπε μας αναγκάσατε να καταψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που από την αρχή θέλαμε να ψηφίσουμε. Α, ναι, η αδιαφάνεια είναι το πρόβλημα. Υπάρχει και αδιαφάνεια προφανώς. Γιατί εννοείται ότι όλα αυτά που σας λέω, το παίρνω εγώ, παίρνεις εσύ, παίρνει ο άλλος, παίρνει ο τρίτος, αγοράζουμε γαλλικά, αγοράζουμε αμερικάνικα, αγοράζει ο άλλος από τη Ρωσία, αγοράζουμε εμείς από εδώ. Σε όλα αυτά παίζει και τρελή μίζα, όπως ξέρετε, έτσι δεν το μαθαίνετε από μένα, δεν το μαθαίνετε από μένα φαντάζομαι. Δηλαδή μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Σμπόκο, τους γενικούς γραμματείς, αυτούς που κατέληξαν στη φυλακή, που είναι κάποιοι από αυτούς που κατέληξαν στη φυλακή, Γιάννος Παπαντονίου, θυμάστε, όλο αυτό το σύστημα που ζούμε, αν νομίζετε ότι βάλαμε αυτούς φυλακή, ο Παπαντονίου βγήκε και καθαρίσαμε με τους υπόλοιπους και δεν τρέχει τίποτα από εκεί και μετά, είναι όλα καλά τώρα, τα αγοράζουμε, ρε παιδί μου, έτσι, ντεκλαρέ, όλα πάνω στο τραπέζι, εντάξει παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Και όλα αυτά γίνονται, παιδιά, σε μία φάση της ιστορίας, σε μία φάση της χώρας και όλων των χωρών παγκοσμίως, που η υγειονομική κρίση κυριολεκτικά γονατίζει τις οικονομίες. Γίνεται σε μία φάση που διαπιστώνεις ότι το 82% των ανθρώπων που πεθαίνουν από κορονοϊό στη χώρα μας πεθαίνουν εκτός μεθ, γιατί δεν έχεις μεθ να τους βάλεις, μονάδες εντατικής θεραπείας, και βαφτίζεις μεθ το να βάλεις ένα κρεβάτι και έναν αναπνευστήρα από πάνω και το κάνεις μεθ. Σε αυτή τη φάση που χτυπά την παγκόσμια οικονομία υπάρχουν κάποιοι, δείτε λίγο μια πιο μεγάλη εικόνα, υπάρχουν κάποιοι που όπως γονατίζει η ελληνική οικονομία, γονατίζει και η γαλλική οικονομία προφανώς, και εκείνοι δεν την περνάνε πιο ελαφρά την κρίση, και να μην σας πω και χειρότερα ακόμα. Εκεί όμως είναι διαφορά, ότι την ώρα που γονατίζουν και οι δύο, ο ένας είναι αυτός που επειδή απειλείται ή επειδή φρόντισαν κάποιοι να απειλείται ώστε να πουλήσουν τα όπλα τους, δεν φαντάζομαι να τα ακούτε και αυτό από μένα για πρώτη φορά, επειδή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το κλίμα δουλεύει μια χαρά η απειλή ως προωθητικό μέσο, είναι μέσο marketing στην αγορά των όπλων η απειλή από την Τουρκία, ενώ λοιπόν γονατίζουν και η Ελλάδα και η Γαλλία από τον κορονοϊό, η Ελλάδα γονατίζει ακόμα περισσότερο γιατί πρέπει να αγοράσει και όπλα, 2,5 δισεκατομμύρια και 80% εκτός μεθ η θάνατη. Υπέροχα, υπέροχα. Με à tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, rof l'avertisseur. J'ai fait des conneries de grande envergure, mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est hyper dur. C'est de l'endroit chemin, trace ta route, ne te retourne pas. Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas. Ne fume pas, ne saoule pas. Pour ta maman et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne pas. Rien à gratter à part des problèmes d'argent sale et d'embrouille qui vient écrit à la haine. Car on n'abrite que des bêtes féroces comme aliens. Croisant mon expérience, je suis la philosophie de la haine. Y'a pas de destin commun, fille ou garçon. Nous sommes les parents de demain. Inch'Allah, attention, du bon exemple, faut s'identifier. Faut se méfier, démoralise d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. Quand tu fais deal et croquer, c'est par couverture. Combien d'années dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations. Tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûte cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton. Pour quelques bâtons, à coups de bâton. Η υπόθεση δεν τελειώνει φυσικά με τα Ραφάλ. Υπάρχει μια συνολική ανατοποθέτηση ή μια συνολική κατεύθυνση του εκλογικού σώματος, του κοινωνικού σώματος αυτής εδώ της χώρας προς πιο ακραίες καταστάσεις. Και αυτό σπρώχνει εκτός από το κοινωνικό σώμα, σπρώχνει και το πολιτικό σώμα. Και βλέπετε ξαφνικά κόμματα που υποτίθεται ότι έρχονταν στο προσκήνιο με μια διαφορετική λογική σήμερα να ψηφίζουν ναι στους εξοπλισμούς, να ψηφίζουν την ίδια στιγμή που μειώνονται οι δαπάνες της υγείας για όπλα και να μην τρέχει και τίποτα. Και να σου πουλάνε και πατριωτισμό, διότι αυτό πουλάει σήμερα, ο πατριωτισμός. Βγήκε ο Ραγκούσης και είπε για πατριωτικούς λόγους θα αγοράσουμε, θα πούμε ναι στα όπλα ως αντιπολίτευση. Καθίστε ένα λεπτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και έχει ακόμα συζήτηση σε αυτή την ιστορία. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa! Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Σε γαλλικούς ρυθμούς τριγυρνούν σήμερα οι πίσω σελίδες εξαιτίας της έγκρισης από την Βουλή για την αγορά των Ραφάλ, την αγορά που θα μας στοιχήσει 2,5 δις και που μαζί με όλα τα άλλα που σας έλεγα νωρίτερα, υποβρύχια, εξοπλισμούς καινούριους, καινούριες προσλήψεις στο στρατό, διότι άμα παίρνεις όπλα κάποιος πρέπει και να τα δουλεύει τα όπλα την ώρα που δεν παίρνεις γιατρούς, που δεν παίρνεις δασκάλους, όλο αυτό το πακετάκι μέσα στην επόμενη λέει πενταετία, εφταετία, δέκα και όλες μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 δις. Γιατί λεφτά έχουμε να δίνουμε σε εξοπλισμούς. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα, να καταθέσετε και τις απόψεις σας φυσικά και να διαφωνήσουμε όσο θέλετε. Γιατί το θέμα αυτό είναι φλέγον και το θέμα αυτό στρέφει την κοινωνία ή μάλλον είναι το αποτέλεσμα της ήδη προδιαγεγραμμένης στροφής της κοινωνίας προς έναν πατριωτισμό, προς έναν εθνικισμό, ο οποίος καθορίζει τις ζωές μας εν τέλει. Διότι αν μου αγοράσεις Ραφάλ και δεν μου αγοράζεις Μεθ, ναι, καθορίζεις τη ζωή μου, ακόμα και αν υποτίθεται ότι μου εγγυάσαι την ασφάλεια. Αλλά ποια είναι αυτή η ασφάλεια που περνάει μέσα από τους εξοπλισμούς, που περνάει μέσα από τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να σε βάλουν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία? Και επειδή την ακούω την ερώτησή σας, την ακούω να έρχεται, και αυτός είναι ο διάλογος, ο ατέρμον διάλογος που γίνεται συνεχώς, τι να κάνουμε ρε φίλε, αφού η Τουρκία μας απειλεί? Και εγώ λωτώ, ναι, όλη η πρόταση, όλο το ερώτημα είναι, πες μου εσύ που δεν θέλεις εξοπλισμούς, πώς να απαντήσουμε στις προκλήσεις της Τουρκίας? Πριν απαντήσουμε σε αυτό, μην νομίζετε ότι θα αποφύγω, αλλά πριν απαντήσω σε αυτό έχω μια άλλη ερώτηση που με το δικό σας το τρόπο, δηλαδή απειλούμαστε, εξοπλιζόμαστε. Μετά απειλούμαστε κι άλλο. Ναι, εξοπλιζόμαστε κι άλλο. Ναι, αλλά μετά απειλούμαστε κι άλλο, γιατί ο άλλος παίρνει και αυτός όπλα. Ναι, ξαναεξοπλιζόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους η λογική, το μόνο που σημαίνει είναι οικονομική αιμορραγία και για τις δύο χώρες, προς όφελος αυτών που πουλάνε τα όπλα. Λέω εγώ τώρα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τι να κάνουμε? Έλα τώρα εσύ με μια εκπομπή να αλλάξεις τον κόσμο. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι τα συμφέροντα, μας απειλούνε, και όταν σε απειλούνε πρέπει να προστατευτείς. Αλλιώς θα μπουν οι Τούρκοι να μας πάρουν τα σπίτια, τις γυναίκες, τα παιδιά και τις κόρες. Τέτοια. Ναι, ναι, ξέρω. Εγώ λέω ότι υπάρχει άλλος δρόμος, παιδιά. Ποια είναι, παιδιά, γιατί την ώρα που αγοράζεις τα Ραφάλ τα χρησιμοποιείς και ως διαπραγματευτικό μέσο, επειδή ξεκινάς και τον γύρο των διερευνητικών επαφών, τον 61ο γύρο, για να καταλάβετε πού είμαστε και πόσο από κάτω μας έχουν βάλει και τους από εδώ και τους από εκεί, σε ένα ατέρμονο γαϊτανάκι εξοπλισμών. 61 γύρους, 60 γύρους έχουμε κάνει. Είναι σαν τους γύρους στο ring που περνάει η κοπελίτσα που κρατάει το αυτό και λέει round 1, round 2. Είμαστε στο round 61, το καταλαβαίνετε, με την Τουρκία. Και ξεκινά, λέει τώρα, ο 61ος γύρος διερευνητικών επαφών για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και ποια είναι τα προβλήματά σου στη συγκεκριμένη στιγμή? Βεβαίως οι θαλάσσιες οδοί ανάμεσα στις δύο χώρες, βεβαίως η διαχείριση των κοιτασμάτων και βεβαίως τα κυριαρχικά δικαιώματα και στη μία και στην άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση και του θαλάσσιου πλούτου και του υποθαλάσσιου πλούτου. Ωραία, ωραία. Και ρωτώ, δεν σηκώνει βέβαια τώρα σε μια εκπομπή να κάνεις ανάλυση όλου του ελληνοτουρκικού, θα ήταν, αν λυνόταν τόσο εύκολα, προφανώς δεν θα χρειαζόταν να είμαι εγώ εδώ, ούτε τον έξυπνο θέλω να κάνω, ούτε έχω τη λύση στο τσεπάκι. Μπορείς να αποφασίσεις ότι για αυτά τα θέματα θα πας σε ένα διεθνές δικαστήριο στη Χάγη με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι με τα όπλα να λύσεις τα ζητήματα, αλλά θα πας με ανοιχτά μυαλά, θα πας με την πεποίθηση ότι έχεις μία μαξιμαλιστική, λέω για τα δικά μας τα μυαλά, για τα από εκεί μυαλά, αφήστε τα τώρα, κάτι γαλάζιες πατρίδες, κάτι χάρτες που δείχνουν το μισό Αιγαίο να είναι τουρκικό. Ελάτε, προφανώς και από εκεί το ίδιο παιχνίδι του εθνικισμού και της πρόκλησης παίζουν. Ούτε ξαφνικά θεώρησα ότι είναι Άγιος ο Ερντογάν. Ξεκάθαρα. Και πώς απαντάς σε αυτό, απαντάς με τα Ραφάλ? Γιατί εγώ λέω ότι απαντάς με το διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει ακόμα διεθνές δίκαιο. Γιατί στα Ραφάλ τα δικά σου θα πάρει περισσότερα ο άλλος. Και μετά θα πάρεις περισσότερα εσύ και μετά θα πάρει περισσότερα ο άλλος. Να μην τα ξαναλέω. Πήγαινε λοιπόν σε ένα διεθνές δικαστήριο, βάλε τα ζητήματα κάτω, βάλε το διεθνές δίκαιο κάτω, φύγε από τις βεβαιότητές σου και εσύ από εδώ. Γιατί τα 12 μίλια, παιδιά, είναι μαξιμαλιστικός στόχος και είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται υποκριτικά από τους πάντες αυτή τη στιγμή. Διότι αν εσύ πεις 12 μίλια και κάνεις το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, προφανώς ο πρώτος που εμπλέκεις δεν είναι η Τουρκία, ο πρώτος που ζημιώνεις δεν είναι η Τουρκία. Ο πρώτος που ζημιώνεις είναι η Ρωσία, είναι οι άλλες χώρες που θέλουν να βγαίνουν έξω και που ξαφνικά θα πρέπει να περνούν σε μια ελληνική θάλασσα με βάση τα δικά σου δικαιώματα να περνούν έξω. Και το γεγονός ότι σε στηρίζουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση στο συγκεκριμένο τουλάχιστον ζήτημα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θεωρήσεις θέσφατο, γιατί αύριο τα πράγματα αλλάζουν. Πήγαινε λοιπόν σε ένα διεθνές δικαστήριο και λίστα. Γι' αυτά δε τα 12 ναυτικά μίλια που μ' ακούτε τώρα να λέω ότι είναι μαξιμαλιστικό και μπορείτε να πείτε ακόμα και περί προδοσίας ενδεχομένως σε μια συζήτηση, ξέρεις, άμα είσαι στο καφενείο τώρα, στο τέλος, τι να μας πείτε κι εσείς που δεν είστε φιλέλληνες, είστε από την από εκεί. Για κάτσε κάτω ρε κουμπάρε, γιατί τόσα χρόνια δεν τα πήγαμε τα μίλια στα 12, τα χωρικά έδατα στα 12 μίλια. Και γιατί όταν παίζετε όλο αυτό το παιχνίδι, να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι αν δεν τις θυμάστε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε 12 μίλια από τη μία πλευρά, στο Αιγαίο. Βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και λένε με αυτό που κάνετε προδίδετε τον μεγάλο εθνικό στόχο των 12 μιλίων σε όλες τις θάλασσες και άμα κάνεις από τη μία πλευρά προφανώς προδίδεις ότι από την άλλη δεν μπορείς να κάνεις και κάνεις τα χατήρια του Τούρκου και τον έκραζαν το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μετά έρχεται Νέα Δημοκρατία και κάνει ακριβώς αυτό. 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Και μάλιστα ούτε καν κάτω από την Κρήτη, γιατί έχει και άλλα θέματα να λύσει με την Αίγυπτο. Και τότε βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι η επίσημη θέση του Τσίπρα τώρα. Και λες γιατί δεν το έκανες ρε κουμπάρε εσύ όταν ήσουν πρωθυπουργός. Και είναι ένα παιχνιδάκι με τα 12 μίλια, το οποίο είναι ένα στόχος που δεν θα τον πετύχει ποτέ η Ελλάδα. Ποτέ η Ελλάδα δεν θα πετύχει τα 12 μίλια, διότι για τους διεθνείς κανόνες και για τις υπάρχουν εξαιρέσεις στα 12 ναυτικά μίλια. Όταν έχεις κοινές γραμμές συνόρων και προφανώς και κοινά θαλάσσια ύδατα και προφανώς δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να εφαρμοστούν. Και φοβάται και ο από εδώ και ο από εκεί να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο να είστε βέβαιοι. Και γιατί δεν πας να το λύσεις μια και καλή. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να θεωρήσεις ότι σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια είναι ελληνική θάλασσα όλο το Αιγαίο και όλα είναι για πάρτι μου. Δεν είναι πολύ δημοφιλή αυτά μάλλον. Μην το κλείσετε. Έχω ακόμα κάνα 10 λεπτό, 20 λεπτό, 15 λεπτό εκπομπής. Μην το κλείσετε. Τουλάχιστον ακούστε και την άλλη πλευρά. D'un œil décidé, fuit reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Guerre au gorille, tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean Rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra. Ο γορίλας εδώ που απειλεί μονίμως του Μπρασένς από τα παλιά, Ζορζ Μπρασένς. Και άντε και να συζητήσουμε για τα πετρέλαια, αυτά που είναι από κάτω, γιατί αυτό είναι το μείζον ζήτημα τώρα. Ποιος, παιδιά, θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία των πετρελαίων? Νομίζεις είτε είσαι από την από εδώ πλευρά, είτε είσαι από την από εκεί πλευρά, ότι θα βγεις κερδισμένος από αυτή την ιστορία, ότι θα σωθεί η Ελλάδα ή θα σωθεί η Τουρκία από τα πετρέλαια? Και ποιος είναι αυτός που έχει βάλει ήδη τις βάσεις? Επί αριστερής κυβέρνησης, πάλι να μην το ξεχνάμε, που υπέγραψε στις συμφωνίες τις μεγάλες για την Κρήτη για παράδειγμα και για το Ιόνιο, η Total είναι, Γαλλία δηλαδή, που στη Γαλλία πρέπει να σας πω ότι έχουν απαγορευτεί οι εξορίξεις στα θαλάσσια ύδατά της λόγω του ότι έχει υπάρξει πια ένας κορεσμός και ότι οι επιπτώσεις πια είναι τεράστιες. Η Γαλλία στο έδαφος, στα χωρικά της ύδατα απαγορεύει τις εξορίξεις. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα μια χαρά έρχεται η Total γαλλική να κάνει εξορίξεις. Και βεβαίως η ExxonMobil, η Αμερικανική, μαζί με τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά. ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει από αυτή την ιστορία και ποιος είναι αυτός που κοιτάει πώς θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά του, είτε δίνοντας, είτε ως παραχωρησιούχος για τα οικόπεδα τα θαλάσσια, είτε πουλώντας όπλα όταν οι άλλοι δύο από πάνω σφάζονται. Ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει συνεχώς? Αναγκαζόμαστε να πούμε ναι στην απόκτηση των Ραφάλ, που στην πραγματικότητα είναι ένα ναι στην εθνική άμυνα, στην ακεραιότητα της πατρίδας μας απέναντι στην ιστορική και πατριωτική ευθύνη που προφανώς έχουμε και πρέπει να πάρουμε ένα μέρος αυτής. Τάδε Έφη Γιάννης Ραγκούσης ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος των Ραφάλ στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Η πατριωτική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει να πει ναι στα Ραφάλ. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το κόμμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναγίνει ποτέ αριστερό. Καμία όμως. Καμία. Αν κουραστείτε από το Μητσοτάκη εσείς οι δεξιοί, μπορείτε άνετα να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές ή στις μεθεπόμενες. Άνετα σας λέω, είναι και αυτό πως το λέει εδώ, πατριωτικό κόμμα, πατριωτική ευθύνη. Ότι είναι το ίδιο κόμμα που κατήγγειλε τον περιορισμό, την περιστολή των δαπανών για την υγεία, αλλά τώρα ψηφίζει τα Ραφάλ, είναι μια μικρή λεπτομέρεια ασήμαντη. Ότι είναι το ίδιο κόμμα που έλεγε να βάζουμε μπροστά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και μετά υπέγραψε τις συμφωνίες για τις εξορίξεις, είναι πάλι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να σας απασχολήσει την ώρα της κάλπης. Το χειρότερο πάντα είναι η οπαδοί, Το χειρότερο πάντα είναι η οπαδοί, αυτή η πιστή, η φανατική οπαδοί. Θα σας πω τι εννοώ, θα εξηγηθώ αμέσως. C'est une pub pour Benetton et tout le monde écoute les mêmes sons à fond. Είπε μπαγλαμά εδώ τον Ντοκ Σινεκό που τραγουδά, δεν το άκουσα καλά, δεν θα το πάρω προσωπικά, αλλά είναι τουρκική λέξη και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, όταν συζητούσες για τους εξοπλισμούς, είχες βάλει μερικές αρχές, τις οποίες αρχές τις ασπάζονταν οι οπαδοί σου. Σας είπα, για τους οπαδούς θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, πριν το 15 ήσουν αντιπολίτευση και κατήγγειλε στους εξοπλισμούς, αυτά που μας βάζουν από κάτω, που ματώνει η Ελλάδα κλπ. Μετά ήρθες στα πράγματα, άρχισες να βλέπεις, να δέχεσαι τις πιέσεις και από εδώ και από εκεί και άρχισε να στρογγυλεύει το πράγμα. Ο οπαδός τώρα είναι αυτός που, ακούστε, μέσα σε ένα 20ήμερο έχει συζητηθεί Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας το θέμα των Ραφάλ και μετά ήρθε και στην Ολομέλεια. Στην Εξωτερικών και Άμυνας ο ΣΥΡΙΖΑ είπε παρόν, όπως σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δηλαδή είπε ότι θα το σκεφτούμε ή δηλαδή είπε ότι δεν έχω αποσαφηνισμένη θέση. Δηλαδή είπε ότι ταλαντεύομαι ρε παιδί μου, θα μπορούσα να πω και όχι ίσως. Η πλάκα τώρα με τον οπαδό είναι η εξής. Αν τυχόν αυτό το παρόν το γύριζε στο όχι, οι ίδιοι άνθρωποι παιδιά, οι ίδιοι άνθρωποι θα λέγανε ορίστε η αριστερά είναι εκεί, βάζει τις αρχές της, είναι κατά των εξοπλισμών, θα υποστήριζαν με πάθος τις επιλογές της ηγεσίας, διότι θα ήταν σύμφωνοι με τις αρχές της κλπ. Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι με το ναι είναι ακριβώς εκεί για να υποστηρίξουν πάλι με πάθος την επιλογή της ηγεσίας. Τι θέλετε, να αφήσουμε την Τουρκία να εξοπλίζεται και εμείς να μην εξοπλιζόμαστε? Πώς το είπε ο Ραγκούσης, το πατριωτικό μας καθήκον, παιδιά. Και από πίσω ο οπαδός είναι εκεί, αρκεί να πάρει τη γραμμή από πάνω. Γι' αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αριστερά. Δεν θα αλλάξει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα κανονική που να συζητάς με α και να πηγαίνεις στο β και μετά το β να πηγαίνεις στο γ και κάτι δεν έλυσες να ξαναγυρνάς στο β, αλλά τα συζητάς όλα κατά πώς σε βολεύει και πού δείχνουν τα ψηφαλάκια. Τη μία είναι ο πατριωτισμός που τώρα επειδή η Τουρκία έχει βγει στα νυχτά και το Oruç Reis έχει φτάσει στα 6 μίλια μας έχει βάλει από κάτω και άρα το πατριωτικό ακροατήριο θέλει αυτού του είδους τις πολιτικές για να μας ψηφίσει ενδεχομένως. Την άλλη είναι το χριστεπώνυμο ακροατήριο που δεν τα βάζουμε και πολύ πολύ με την εκκλησία. Εκείνα τα περιχωρισμού κράτους εκκλησίας τα ξεχάσαμε οριστικά. Το 15 Αύγουστο λέμε για την Παναγιά τη Γιάτρισσα και τώρα που γλύφουν όλοι τα ίδια κουταλάκια μέσα στην πανδημία δεν τα βάζουμε με την εκκλησία αλλά τα βάζουμε με την κυβέρνηση. Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουν. Και στην αριστερά, αυτό που λέγεται αριστερά ακόμα, και στην κοινωνία συνολικά. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain, pour le lendemain s'assurer que les siens aident bien. Éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Tous les sujets de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le, quand il te parle, écoute-le. Le laisse pas chercher ailleurs, l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Και όλο αυτό, ξέρετε, συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής μας, από την πολύ απλή καθημερινότητά μας, από το απλό τροχαίο δυστύχημα που γίνεται στο δρόμο. Δεν αναφέρω τυχαία το συγκεκριμένο παράδειγμα. Διότι αν ο ξένος, ο Τούρκος, ειδικά ο μουσουλμάνος ξένος που ζει στη χώρα, είναι κακός ως απειλή για τα εθνικά μας θέματα, βλέπε Ερντογάν, τότε και ο μουσουλμάνος εργάτης γης είναι απειλή για τη γειτονιά μας. Περισσότερο ίσως από έναν ξένο που να είναι ομόδοξος και σίγουρα περισσότερο από έναν δικό μας, από ένα δικό μας παιδί. Ακόμα και στο τροχαίο ρε εσείς. Ακόμα και στο τροχαίο θέλω να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει την υπόθεση με το δυστύχημα στις Μοίρες του Ηρακλείου. Έχει θύμα μια μητέρα με το παιδί της δυστυχώς. Και σε αυτό το τρακάρισμα ο οδηγός και ο συνοδηγός του άλλου οχήματος είναι ξένοι. Σε ένα τρακάρισμα που από ό,τι φαίνεται, δεν θα βγάλω εγώ την ετοιμιγορία, έφταιγαν και οι δύο. Γιατί και η σύζυγος η γυναίκα οδηγούσε μιλώντας στο κινητό και ο άλλος ο ξένος που ερχόταν με το αγροτικό δεν τηρούσε τα όρια ασφαλείας και έτρεχε σαν το ντρελό σε ένα δρόμο που δεν ήταν για τέτοιες ταχύτητες. Έλα όμως που έτυχε ο άλλος να είναι ξένος και βγαίνουν τώρα παιδιά στην Κρήτη και μη σας πω και πανελλαδικά, ακόμα και άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο, που μιλούν στα κανάλια και που βλέπεις έναν ρατσισμό υφέρποντα, δεν θέλει να πει ο ξένος, ο παλιοαλβανός που μας σκότωσε τους, αν δεν το λέει και έτσι, αλλά αυτό εννοεί, κατάλαβες, και δεν περιμένει κανείς να δει για το δυστύχημα. Λυπάται για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τη μητέρα με το παιδί της προφανώς, αλλά αν ο θήτης από την άλλη πλευρά είναι ξένος, τότε παίρνει άλλες διαστάσεις. Να σας το πω απλά, ο ξένος έχει λιγότερα δικαιώματα ακόμα και στο τροχαίο δυστύχημα. Το καταλαβαίνετε. Αν ήταν ανάποδα οι εθνικότητες, τώρα είναι ο κακός και πώς ήρθε εδώ και γιατί είχε το αυτοκίνητο και γιατί δεν το οδηγούσε και δεν ήταν δικό του, τα λένε αυτά άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια της Κρήτης. Γιατί το οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς να είναι δικό του? Δεν έχετε πάρει ποτέ αυτοκίνητο που να μην είναι δικό σας, εσείς, να οδηγήσετε. Και γιατί δεν πρόσεχε? Τραγική αμέλεια και προφανώς οφείλει να τιμωρηθεί γι' αυτό, για το δικό του κομμάτι της αμέλειας. Αλλά αν ήταν ανάποδα οι εθνικότητες, αν ήταν ξένη η μάνα με το παιδί που μιλούσε στο κινητό, με την ίδια ευκολία θα λέγαμε να η ξένη που δεν πρόσεχε το παιδί της. Το καταλάβατε? Και εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα υπόλοιπα δυστυχήματα με τους 50 νεκρούς που έχεις κάθε χρόνο στην Κρήτη, άντε πες 25 μες στην πανδημία επειδή δεν πολυκυκλοφορούμε, έπεσε στο μισό. Σε όλα τα άλλα δυστυχήματα που ο θήτης, αυτός που φταίει εν πάση περιπτώσει, να μην λέω θήτης, αλλά το θήτης το αποφασίζει το δικαστήριο, αυτός που φαίνεται να φταίει από την προανάκριση που γίνεται στην τροχέα, έχει μια καταγωγή. Είναι, ρε παιδί μου, στην Κρήτη είναι στο προηγούμενο δυστύχημα ήταν, ξέρω εγώ, από τον Κρουσόνα αυτός που έφταιγε. Στο πιο προηγούμενο ήταν από το, τι να σας πω τώρα, από τα Χανιά ή από την Ιεράπετρα. Δεν βγήκε κανείς να πει να οι Ιεραπετρίτες, να οι Χανιώτες πως οδηγούν έτσι και πως είχε ξένο αυτοκίνητο ο συγκεκριμένος ιερά. Αν είναι όμως Αλβανός, είναι ο Κολοαλβανός, παιδιά, που μας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί, καταλάβατε. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκινώντας από τα Ραφάλ, από την Τουρκία, από την ξενοφοβία, από όλο αυτό το πράγμα, μέσα σε μια κρίση που το πρόβλημά σου στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε το roots race για να σε κάνει να πάρεις Ραφάλ, και αύριο θα έρθει και πιο κοντά, θα πάρεις και άλλα Ραφάλ, ούτε ο Ερντογάν. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν έχεις μεθ. Το πρόβλημά σου είναι ότι είναι κλειστά τα μαγαζιά και θα κλείσουν εντελώς έτσι όπως πάμε. Και ότι δεν υπάρχει καμία ενίσχυση, και πού να τη βρεις την ενίσχυση άμα δίνεις 2,5 δις για τα Ραφάλ. Επειδή ακριβώς αυτά είναι τα προβλήματά σου και δεν μπορείς να τα λύσεις, φταίει ο Αλβανός που οδηγούσε και σκότωσε τη γυναίκα με το παιδί, καταλάβατε. Είναι κάτι αρπαγμένοι, κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια και στην Κρήτη και εκτός, τύπου οπαδών του Τραμπ. Ναι, έχουμε και τέτοιους στην Ελλάδα. Και δεν είναι οι αγανακτισμένοι, σας διαβεβαιώ κύριε Λοβέρδο. Δεν είναι εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους τότε. Δεν είναι. Είναι κάτι τύποι που βγαίνουν με αλυσοπρίωνα για να κυνηγήσουν μετανάστες. Και τώρα λένε πάμε για τις 24, κρατήστε την ημερομηνία, 24 Γενάρη, την άλλη εβδομάδα. Στις 24 λέει θα πάμε να κάνουμε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη μόνο, δεν ξέρω, από την Κρήτη το έχω ακούσει, αλλά ενδεχομένως υπάρχει και μια πανελλαδική, έτσι, πώς να το πω, ένας πανελλαδικός συντονισμός. Και βγαίνουν κάτι τύποι που λένε να τη μάσκα θα φοράτε, και δείχνουν κάτι αντιασφυξιογόνες, να κάτι ρόπαλα που θα πάρουμε γιατί λέει θα φυσάει πολύ να μας πάρει τις ελληνικές μας σημαίες ο αέρας, ηρωνικά, να και κάτι, και ετοιμάζονται για πόλεμο. Εδώ πόλεμο εσωτερικά, μέσα, για να διώξουν τους μετανάστες, για να διώξουν τι, δεν ξέρω. Αυτή τη λογική, εκεί σε οδηγεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί το πατριωτικό του καθήκον να πει ναι στα Ραφάλ. Τι να πω τώρα κι εγώ, εντάξει. Φτιάξτε ομπρέλες, παιδιά, φτιάξτε ομπρέλες και άλλες τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που η ομπρέλα την βροχή, την καταιγίδα της πασοκοποίησης δεν την γλιτώνει. Λυπάμαι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπομονή, μεγιά τα Ραφάλ και στα υπόλοιπα τα του κορονοϊού. Μη σας νοιάζει βρε, αφού έχουμε εξοπλιστεί, αφού έχουμε πλέον αξιόμαχο της ελληνικής αεροπορίας και αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις. Την πρόκληση του κορονοϊού την αντιμετωπίζεις με το Ραφάλ? Δύσκολο. Σας αποχαιρετώ εδώ με ένα Τζόντα Σεν από τα παλιά, με αυτή τη Σαμζελιζέ, τα γαλλικά μου είναι χάλια, δεν το έχω, που όμως έμαθα είναι ο κεντρικός δρόμος, λέει, εκεί στα Ηλίσια Παιδεία απ' έξω και κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, που θα την κάνουν, λέει, και πεζόδρομο, κήπο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Όχι, να μην είστε καλά. Εμείς θα τα πληρώσουμε με τα Ραφάλ για να κάνει ο άλλος την Σαντζελιζέ πεζόδρομο. Όχι, καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια, δεν λέω άλλα. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.